الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. سورة أنعام أتم سفارة آیت نمبر 149, 150, 151. سورہ انعام آیت نمبر یوسل یو پنزوس. دا دین مخ کی سبق کی دا کافر چی کم عقائد باطلو دا غی تردید خلے پاک کو چی دا دوی عقیدہ اگر خراب دا غلط دا کم چی دوی حلالول او حرامول کئی کم دا دوی اگر جاہلان رسمون دی دا طول پنا حق باندی دی دا دوی زیادی کئی ظلم کئی. اللہ پا فرمائی بغیر دلیل نا دوی حلالول او حرامول کئی. اللہ پا اغا عقائد باطلا او داغوی اغا اعمال فاسده اغا طول خکارکل چه دا بد عملونه دی. دینن سبق کی دا دوی دا یو خبر جواب خدای پاک کئی دل کافر و بدا خبر اکول چه منگا زمون پلار نیکو چه مخی تیر شوی منگا شرکو یا زمون چه کم قانون دی ده حلال والی و ده حرام والی چه مونگ ده غی پابندی کو که زمونگ ده شرک او زمونگ ده قانون ده حلت و ده حرمت که ده الله تنا خوخوی نو بیا با مونگ سنگه کرده زمونگ پلار می که با ده کارون سنگه کرده زمونگ پا کفر شرک باندی او زمونگ ده پلاران و نیکونو پا کفر و پا شرک باندی الله راضیو زکه مونږه کو زکه زمونږه مشرانو دغه کارونه کړي دي که چېرته الله په دې باندې خفه وي او الله ته ناخوښه وي بیا به چرې مونږه دا کارونه مونږ کړي. دې ځای کې دوی دقه خبره کوي دا اوس چې که مونږ آیات وایو سبق وایو سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا خدای خو خدا زکه زمون کلاران نیکونو مونږه شرک کو او یا حرامول او حلالول کو. بل زی که قرآن مجید کی وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. کدا خدای نو خو خنو مونږ بدا شرک نه وکړي. سوره زخرف کی الله دې دغه قول را نقل کړی وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه کدا خدای نه وي خو خنو مونږ به دې بوتانو عبادت نه وکړي. دا بار بار قرآن مجید کې الله دې دغه اعتراض او د دې د خیال دار نقل کړي. یعنی مونږ چې دا کفر او شرک یعنی عقیده م خرابه ده تاسو وایه یا زموږ اعمال خراب دي، په دې خو الله راضی دی ځکه مونږ کوو. دا د دوی یو اعتراض او دا د دوی یو خیال. په دې نن سبق کې الله پاک د دې تردید کوي. بار بار قرآن مجید کې الله د دې تردیدونه کړي دي، د نن سبق کې همدغه تردید کوي. دو طریقو سره دې ځای کې الله پاک د هغې جواب کوي. یو جواب خو الله دا کوي، که چېرته ستاسو دا عمل الله ته خوښ وي، ستاسو دا بد اعتقادي بد عملي دا خدای پاک ته خوښه وي، نو بیا ستاسو په مشرانو باندې عذابونه ولې راوستي؟ بیا خو پکار ده چې هغه د الله محبوب بندگان وي او الله پرې خپل قهر او غضب نه وي رالېږلی. او تاریخ گواه دی چې ستاسو په مخکنو مشرانو باندې الله چې دی نو ځمکه اړولې ده، په اوبو یې غرق کړي دي، په هواګانو یې غرق کړي دي، کاڼي پرې راورولي دي، نور سخت سخت عذابونه یې ورله ورکړي دي، نو خپل محبوب له څوک داسې سنګینه سزاګانې ورکوي، داسې سختې سزاګانې ورله ورکوي، په دنیا کې ذلیله کوي، خپل محبوب بندګانو له خو الله عزت ورکوي. که چېرته دا د خدای محبوب بندګان وي، دوی له به الله عذاب نه وي ورکوي. یو جواب خو الله پاک په دې طریقه کوي. او قرآن مجید کې هم الله پاک بل ځای کې دوی ته وایي چې ای پیغمبره، ته دوی ته ووایه الله د ګناه چاته امر نه کوي. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. الله چاته د ګناه امر نه کوي چې ته دا سپک کار وکړه. یو کان ته سجده ولګوه، یو بت ته سجده ولګوه، نر او سپوږمۍ او اونو بوټو ته سجده ولګوه، الله چاته دا حکم نه کوي. یا ته شراب وڅکا، یا ته زنا وکړه، یا ته جواری وکړه، یا یو غلط کار وکړه، الله د دې امر چاته نه کوي. او تاسو خو ټول ناروا کارونه کوئ. دا یو جواب الله پاک په دې طریقه باندې کوي. دا سبق چې اوس موږ شروع کړو، سیقول الذین، زر دې چې اوبه وایي هغه کسان، اشرکوا چې مشرکان دي، لو شاء الله، که خوښه شوې وي د خدای پاک، ما اشرکنا، موږ به شرک نه وی کړی، ولا آباؤنا، او نه به زموږ پلار نیکونه کړي، ولا حرمنا من شيء، او نه به حرام کړي مونږ یو څیز. دا خو الله مونږ ته حلال کړي او حرام کړي. خدای پاک په دې باندې راضي دی، زمونږ په دې شرک هم راضي دی، زمونږ په دې بدعملۍ باندې هم راضي دی. الله پاک دې ځای کې جواب کوي، کذلک همدغه رنګ یې کذب الذین من قبلهم، تکذیب کړي هغه کسانو چې مخکې د دین او هغوی م کفر او شرک کړي، بدعملۍ کړي، حتی ذاقوا بأسنا، تر دې حده پورې چې وسکو هغه عذاب زمونږ. الله وایي هغه ما معذب کړل، که زما خوښه وه او دا کارونه زما خوښ وو، نو ما به بیا هغوی له عذاب ورکړو، بیا خو ما هغوی له عزت ورکړی وي دنیا کې ذلیله کول به مې نه، ما خو د خنزیران او بیزوګان جوړ کړل، کاڼي مې پرې راوولو، ځمکې مې پرې واړولې، هواګانې او اوبو باندې مې هلاک او برباد کړل. الله فرمایي خوښو بندګانو سره دا عمل کې بیزوګان او شادوګان ته جوړی، خنزیران ته جوړی. د دې نه دا معلومه شوه چې شرک یو مذموم عمل دی، ځکه الله دغه خلکو له سزا ورکړه. یو خو دا دلیلو فعلي دی، برهان فعلي دی. وروستو الفاظو کې همدې آیات کې چې دا اوس مونږ وایو، به په دې کې دویم جواب کوي چې ای پیغمبره، ته دوی ته ووایه که تاسو سره څه دلیل علمي وي، څه قابل اعتماد سند د سره وي، ستاسو په دې کفر او شرک باندې یا ستاسو په دې بدو اعمالو باندې، اگر اوره را مخکې کې څه دلیل دی تاسو چې تاسو بوتانو ته سجدي لګوئ، نه الله نه علاوه د بل چا عبادت کوئ، یا چې دې نه د ځانه حلالولو حرامول کوئ؟ هېڅ دلیل نشته. الله پاک دې ځکه فرمایي پیغمبر دوی سره هیڅ دلیل پدې باندې نشته، دا صرف د دوی یو خیال دی، د دوی یو وهم دی او اټکل باندې لګیا دي چې دا مونږ ته خدای خفیری دی او مونږ ته خدای وی داسې، دا ټولې اوهام دي، خیالي دنیا جوړه کړې ده بغیر سند او بغیر دلیل دوی دا کارونه کوي. الله سره دلیل شته، اوس الله سره څه دلیل دی؟ الله پاک قانون داری چې د ټولو عامو بندگانو د پاره دوه څیزه الله ورکوي، یو اظهار د حق او یو اعطاء اختیاری، اعطاء د اختیار، یعنی الله پاک خپلو بندگانو ته پیغمبر راولیږي چې حق هغوی ته واضحه کړي، ښکاره کړي، ور اظهار د حق ورته وکړي چې دا سمه لار ده، دا غلطه لار ده، د هغې پیغمبر له یو کتاب ورکړي، نو شریعت ورکړي، هغه له معجزې ورکړي، په دلایلو ورته ثابته کړي هغه پیغمبر چې الله واحد لا شریک ذات ته د عبادت لایق صرف الله دی، کوم څیزونه چې الله حلال کړي دا حلال دي، کوم حرام کړي دي هغه حرام، احکامات بیان دي، اظهار د حق وکړي، اوس دا اظهار د حق دا الله عام کړی دی د ټولو خلکو دپاره، ټول انسانیت دپاره، او دویم څیز الله اعتیار اختیار کړی، هر چاته اختیار ورکړی چې پیغمبر دغه لارې وښودلې تا ته چې دا سمه لار ده او دا غلطه لار ده، اوس تا له اختیار دی ته په دې سمه لار باندې ځي او که په دې غلطه باندې ځي، دا طاقت خدای پاک د چانه اخلي نه، دا اختیار خدای پاک د چانه اخلي نه، انسانان او جنات الله با اختیار پیدا کړي، د کانو او د اونو په شان نه دي مجبورې، محض نه دي پیدا کړي، بې اختیار نه دي پیدا کړي، اوس الله اظهار د حق مو کو، حق لارې را ته وښودله او بیا اختیار هم راکړه، که په دې سمه لار باندې ځې او که په دې روانه لار باندې، الله دلایلو سره دا خبره مونږ ته ثابته کړه، وی ښودله، پیغمبر یې راولېږل، کتاب یې راولېږل، معجزات یې راولېږل، دلایل یې راولېږل چې الله د عبادت لایق دی، بل چا عبادت نه کوي، د الله حکم ومنې، د الله خبره ومنې، د شیطان خبره مه منې. نو ای کافرو چې تاسو وایئ چې په دې الله راضي دی، الله په دې راضي نه دی، ځکه تاسو سره په دې باندې څه دلیل نشته، په کفر او په شرک باندې، بت پرستۍ باندې، او الله د دغې لپاره دلایل رالیږلي دي، پیغمبران او کتابونه رالیږلي دي، او الله خپل وحدانیت هغه ثابت کړی چې عبادت لایق دی. نو بیا تاسو څنګه وایئ چې په دې باندې الله راضي؟ الله په دې باندې راضي دی چې عبادت صرف او صرف د الله لپاره وکړي، حکم هغه صرف او صرف د الله ومنلی شي، الله په دې باندې راضي، الله په دې نه دی راضي چې هغه سره تاسو شریک جوړ کې یا د هغه نافرمانی وکړي، الله په دې باندې نه راضي کی. دا دویم جواب الله دې رسو الفاظ وکړي، قل هو آیا وته اے پیغمبر، هل عندكم آیاشت تاسو سره من علم انس علم فتخرجوه لنا، پس رو باسی اغیل رم او خایر، ان تتبعون تاسو تابداری نکوه الا الظن، مگر دا بد اعتقاده، دا ظن نمرا اعتقاد فاسده، فاسد اعتقاد، تاسو تابداری نکوه الا الظن، مگر داغی فاسد عقیده، اعتقاد فاسده، و این انتون او نه تاسو الا تخرسون، مگر اتکل کرد، پا اتکل باندې لگی آئے، نستاسو اوهام و هم دستاسو خیال کنی و خبر راستی دا، خیالی دنیا هم جوڑا کرد چه پا دیرانده اللہ رازی دیو مونگا زکا دا کرنا. قلت و توائی پیغمبر فلله الحجت البالغ، دا الله دا پارا کامل دلیل دی، فدلائل سر تاسو تخفل وحدانیت خی ثابتی، فلو شاء كخوخش لهداكم أجمعين كخوخشيري لهداكم أجمعين هداية تكريو طولتا كذا الله خوخشيري تاسو طولتا بي هداية كري تاسو بي طول مجبور كري خو الله دا سنو وقت تاسو تي اختيار در كري كذا الله خوخشيري نستاسو إرادة وشعور تاسو بي داغين محروم كري تاسو نبی شجر و حجر جول کریو لکسینگ شجر و حجر اونی او دا کانی دا مجبوری محج دی دا غصی بیا تاسو مجبور کری یا بچه دینو دا فرشتو پشان نیکی بی تاسو ناگشتی تاسو فطرت پیدا سی جول کریو طبیعت پیدا نیکی جول کریو تاسو نبی دا گناه آغا طاقت غشتی لیکن اللہ دا سنکو اللہ تاسو لی اختیار دار په دلایلو سره یې ورته لاره وښودله چې دا سمه لار ده او دا غلطه لار ده اوس په دغه سمه لار دي او که په غلطه لار ده فلو شاء که خوښه شوې وي لهداکم اجمعین نو هدایت ته یې کړو ټولو ته لیکن الله پاک تاسو اختیار منته ده د وروستو آیات کې الله پاک دوی ته وایي چې تاسو سره خو هېڅ دلیل نشته ای پیغمبره ته دوی ته ووایه چې دلیل خو د سره نشته نس عملی دلیل شته و نه در سرس علمی دلیل شته ستاسو پا دی بود پرسته بانده بد اعتقاده بانده بد عمله بانده سو گواشته سو گواهی کهی پا دی بانده چه او دا سم کرده ای پیغمبره اول خود دی گواه پیش کولی نشی خب بیام که سو گواه روڑی چه را آو من سر دا کسته و دی گواهی کهی چه دا زمان دا بود پرستی خک کرده ای پیغمبره ته د دوی نه ډډه وکړه بیا ته د دوی د خواهشاتو تابعداري مه کوه دوی د خپل خواهشاتو به تابعداري کوي او ته د الله تابعداري ستا خپله لار ده بیا او د دوی خپله لار قل ووایه ورته ای پیغمبره هلم شهداءکم الذین راتلو کې په هغه ګواهانو ستاسو هغې باندې یشهدون چې هغوی ګواهي ورکړي ان الله چې بېشکه الله پاک حرم هذا حرام کریده و تاسو چه دزان حلالول و حرامول کوه چه دا بحیره و صاحبه و حامه و وسیله دا زناور دا بوتان و پنون بانده پریخی بی چه دا حرام دی پتاسو بانده دا دی شودم حرام دی دا دی غخم حرامه دا پسلو بانده حرامه دا پخوزو بانده حرامه دا سو گواشتو سر پدی فا این شهیدو کچه تدوید دروغ و گواهی اکلا نفلا تشهد ما تا گواه ما جوڑه گدی سا یعنی دا دی پا گواهی بانده یقین مساتا ولا تتبع احواء الذین تا تابداری مکو دا خواهشاتو دا آغی کسانو کذبو چی تکذیبی کرده دی آیاتنا پا آیاتنا زمان آیاتنا نمانی زمان حکم نمانی تا دا آغی دا خواهشاتو تابداری مکی والذین او دا آغی کسانو تابداری مکی لا یؤمنون بالآخرة چاغی ایمان په آخرت نه رولی و هم به ربهم یعدلون او دی خپل رب سره شریک جوړی برابر والی کوي یو بوت یو کان د الله یو مخلوق هغه الله سره برابرې خیال کوه ته دای خلکو تابعداری اونه دوباره در سبق وره سیقول الذین زرد چوب وی هغه کسان اشرکو چې مشرکان دي لو شاء الله کچرت خو خشی وی د خدای پاک ما اشرکنا مون به شرک نه وکړي ولا ابا اونا او نه به زمون پلارانو نیکیانو کړي وي ولا حرمنا من شيء او نه به حرام کړي مونږ سسیز خدا د الله خو خدای زکه مونږ د کفر او شرک او حرام او لو حلالول کو کذالک هم دقرانگی کذب الذین تکذیب کړي او هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه وو هغوی دا خبرې کړي وي حتا ذاقوا بأسنا تر دي حدا پوری چې وېسکه عذاب زمونږه الله او ما غوي ټول معذب کړل او کومه طریقه چې می پاغوي کې جاری کړی و هم په دې کې بم جاری کوم دی بم عذاب و دی له بم عذاب ور کوم قل اوایا وته پیغمبر اهل عندكم آیا شته تاسو سره من علم سعلم فتخرجوه لنا اگر او باسه زمونږه پاره ښکارا کې مونتا کس دلیل علمی دا سروی ان تتبعونا تاسو تابداری نکوه الا الظن مگر داغا حقائد فاسدا داغا بدی عقیده وَإِنْ أَنْتُمُونَ يَتَاسُ إِلَّا تَخْرُسُونَ مگر اٹکل کوئے پخپل وهم و پخپل گمان باندھ لگیائے قُلْتَ وَتَوَائِ پِغَمْبَرَ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ دَا اللَّهَ دَا پَارَ دَلِلْ تَام دے کامل دلیل دے اللہ سر دلائل دی پیغمبر را لے گلے دی کتاب را لے گلے دی معجزات و تورکڑی دی قسم قسم دلائل و سر دی پاغی باندی تاسو توی چیز واحد لا شریک ذاتی دا عبادت لائق زیم مشکل کشا و حاجت روازیم ستاسو طول کارون و سمول و والا عز یو ذاتی تاسو باندی بیماری را وستون کی زیم بیماری لری کون کے زیم عزت در کولو والا زیم ذلت در کولو والا زیم فلو شاء کچرت فخشی وید خدای پاک لہداکم ہدایت پہ کڑیو تاسو تاجمعین ٹولو تا اللہ بتاسو مجبور کڑیو خو اللہ دا سن غختل قل اوائی وطے پیغمبر حلم شہداءکم راتلو کے پاک پلو گواہانو باندی اللذین حق کسان یشہدون چی اغوی گواہیو کی ان اللہ بیشک اللہ پاک حرم ہزا حرام کڑے دا چی دا تاسو کم حلال حرام گرزوے اللہ تا تاسو یو گواہ روڑے چی اغوی چی او دا حرام دی فا ان شہیدو اے پیغمبر کچر تدوی دا دروغ گواہی ورم کڑا فلا تشہد معاہم پس تا گواہ مجوڑے گا دوی سرا تا اعتبار دا گواہی مکو دا دوی ولا تتبع اهواء الذين وتتبع دارم كو دخواشات داغ کسانو کذبوا بآیاتنا چه تکذیب کړي دی آیاتونو زمونږه والذین وداغ کسانو تابع دارم کو لا یؤمنون بالآخرہ چاغو ایمان نه وروړي په آخرت باندې وهم بربهم یعدلون او دی خپل رب سره شریک جوړی برابر والی کوي یو اونی بوٹی دا اللہ مخلوقات اغا اللہ سر برابر ای خیال کا وچ دا غوی تابع داریون کی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله ناسك أمول سمول استلخ لأي دا عمل كل توفيق براك سكامي بيشي بكران شوي خلايا تيرا تماف يا الله زمن دا عمل خلايا دا دا قرآن درس خالص دا خبل رزا دا فارو برز يا الله من دا نام نمود دا رياكارين محفوظ سات يا الله شيطاني دوكو وسوسو فريبونو نمساتي دشمنو طرف گنو نمساتی یا اللہ دا ظالم دا ظلم نمساتی دا مظلوم دا بددعائی نمساتی یا اللہ دا مسلم شری حاجات تی خواہ دا خپل و غیبی خزانو نرلک پورا کی یا اللہ دنیا کم دا خوشحالی و دا عافیت جن را کی پاخرت کم دا عافیت جن را کی پیغمبر علیہ السلام سنت طریقی خواہ زمان کورونو کراولی زمان معاشرہ کراولی سن مردگان دا اہل اسلام و شویدی خواہ مغفرتی نصیب کی بیمارانو ته خدای شفا کامل ورکړي یا الله ځن کدن سخت مسانه کې د حشر سختي مسانه کې عملنامه په خلاص را کې د ګست از عملنامې زموږ ټول حفاظت څومره اسلامي ادارې څومره خلق د دین خدمت کوي یا الله دا وي د مال جان حفاظت او فرمان یا الله مشکل حالات دی مسلمانانو باندې هر طرف نه مخالفتونه دي یا الله د دیندار و خلق و نیکان و صالحان و خلق و یا اللہ دا مسلمانان و امداد و کی یا اللہ پا دے سخ وقت خدا استقامت زمان دا طول نصیب کی و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین